Hé, we moeten vandaag de tafels voor 30 personen dekken. Kun je me helpen? Ja hoor, graag zelfs. Waar beginnen we? Laten we eerst de tafels in het juiste formaat zetten. We hebben 6 tafels nodig. Goed idee. Zal ik de tafels alvast verschuiven? Ja, doe dat. Zet ze in 2 rijen van 3 tafels. Prima. En ik? Nu moeten we de borden, glazen en bestek neerleggen. Begin jij met de borden? Oké, hoeveel borden per tafel? 5 borden per tafel. Het diner heeft 5 gangen. Begrepen. Ik zet ze neer. Mooi. Ik zal ondertussen de glazen vullen en de servetten vouwen. Goed plan. En waar zet ik de vouwgetten eigenlijk? De vouwgetten komt links van het bord, naast het servet. Aha, links dus. En het mes? Het mes komt rechts van het bord, met het scherpe gedeelte naar het bord toe. Oké, ik snap het nu. Hoe lang duurt dit nog? Niet lang meer. We moeten alleen nog de glazen plaatsen en de water inschenken. Zijn de glazen al schoon? Ja, die heb ik vanmorgen al gedaan. Ze staan in de keuken klaar. Prima, dan halen we ze en zetten we ze neer. We redden het makkelijk op tijd.